Habyarimana. Ni yangu matumaini kwamba hujambo mpenzi msikilizaji, karibu ufuate taarifa ya habari na tuanze na muktasari wake. Burundi ina uwezo wa jumla wa nishati ya megawati 118 za umeme mwaka huu. Ni wakati mwaka 2020 uwezo huu hakuzidi megawati 47.5. Hayo yamefahamishwa Jumanne hii na Rais wa Jamhuri katika tarafa Songa mkoa Bururi alipokuwa akizindua bwawa jipya la kuzalisha umeme la jiji kwenye uwezo lenye uwezo wa megawati 32.5. Na umezinduliwa mradi wa miaka miwili ndi wa Gachiro katika mkoa Kayanza Jumanne hii unaolenga kupambana na ukatili wa kijinsia. Beatrice Barandirika, mratibu wa mradi katika kituo cha Siruka, amesema kuwa baadhi ya lengo la mradi huo ni kutetea utaalamu wa matibabu bure kwa waathirika wa ukatili wa kijinsia. Na kituo cha kitaifa husika na ukusanyaji wa nafaka, mahindi na gesa bado hakianza kukusanya mazao ya mahindi hadi Jumatano hii mkoani Makamba. Ukusanyaji ambao ungepaswa kuanza Juni 16 mwaka huu kama ilivyotangazwa na Wizara ya Kilimo, Ufugaji na Mazingira katika taarifa kwa vyombo vya habari Juni 9 mwezi huu. Kuna haya bila shaka na mengine. Fundi mitambo ni Eric Umana. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Kituo cha kitaifa husika na ukusanyaji wa nafaka ya mahindi anagesa bado hakijaanza kukusanya mazao ya mahindi hadi Jumatano hii mkoani hapo. Ukusanyaji ambao ungepaswa kuanza Juni 16 mwaka huu kama ilivyotangazwa na Wizara ya Kilimo, Ufugaji na Mazingira katika taarifa kwa vyombo vya habari Juni 9 mwaka huu. Baadhi ya wakazi wa mkoa huyo wanafahamisha kuwa huuza mahindi hayo ili kukidhi mahitaji mengine. Hata hivyo wanalalamika kwamba wafanyabiashara hawanunui kwa bei 1700 kwa kilo kama ilivyopangwa na serikali, na wanaitaka Nagesa inunue mahindi hayo kama ilivyotangazwa na Wizara ya Kilimo. Ripoti kamili na mwandishi wetu mkoani Makamba, Elize Kwizera. Wakati ambapo Wizara ya Mazingira, Kilimo na Ufugaji ilitangaza tarehe 9 Juni mkusanyiko wa mavuno ya punje za mahindi ambao ungelifanywa na wakala wa kitaifa wa usimamizi wa hisa za usalama wa chakula na Jesa kuanzia tarehe 16 mwezi huu, punje za mahindi bado hazijaanza kukusanywa hadi Jumatatu katika mkoa wa Makamba. Baadhi ya raia pamoja na viongozi tawala katika maeneo mbalimbali ya mkoa huo wanasema kuwa hawajui kwa nini kazi ya kukusanya punje za mahindi kwa bei iliyopangwa na serikali haijaanza hadi sasa. Wanachoeleza ni kwamba nyumba zinazohifadhi mavuno ya mahindi yaliyokusanywa mwaka jana zinajaa tena. Raia hao wanasema kuwa wanapata hasara, kwani wanapopenda kukidhi mahitaji mengine wanauza mazao yao kwa wafanyabiashara kwa bei iliyo kati ya faranga 1200 na 1400 ili hali bei iliyopangwa na serikali ni 1700. Raia hao wanaiomba Nagesa kuwanunulia mazao yao ya mahindi kwa bei ya 1700 kama ilivyotangazwa na wizara inayohusika na kilimo. Nikiripoti kutoka Makamba, Elize Kwizera, Radio Isanganiro. Kipindi cha miaka mitatu ndio muda watoto wa mitani walio kusanywa katika kituo cha muda cha Munzenze ni mkoa wa Chankuzo wanatakiwa kuishi katika hali ya kupata mafunzo. Msemaji wa Wizara ya Mshikamano wa Kitaifa, Ildefonse Majambere, amefahamisha kuwa ameridhishwa na mafanikio yaliyopatikana, kwani baadhi ya watoto wa mitaani tayari wamerejeshwa katika familia zao baada ya kukaa kituoni hapo. Alisema hayo baada ya manunguniko kutoka kwa baadhi ya waliokusanyika katika kituo hicho ambao wamekaa hapo kwa zaidi ya mwaka mmoja bila kupata mafunzo yoyote. Na Burundi na uwezo wa jumla wa nishati ya megawati 118 za umeme mwaka huu, wakati mwaka 2020 uwezo huo haukuzidi megawati 47.5. Hayo yamefahamishwa Jumanne hii na Rais wa Jamhuri Evariste Ndayishimiye katika tarafa ya Songa mkoa wa Bururi, ambako walikuwa wakizindua bwawa jipya la kuzalisha umeme la GG lenye uwezo wa megawati 32.5. Evariste Ndayishimiye ametoa wito kwa wananchi wa Burundi kuchangamkia fursa hiyo ya umeme kwa kubuni miradi ya maendeleo inayohitaji umeme na kufikiria kukusanyika pamoja kwenye vijiji ili kunufaika na huduma hiyo ya umeme. Tumsikilize akitafsiriwa na mwenzetu Jerome Kizimana. Tidushora guteri mbele tutajiri umuyaga nkuba. Nunda kuivuga, amazi n'ubuzima, umuyaga nkuba ni terambele. Hatuwezi kuendelea bila kuwa na umeme. Ninapenda kusema kuwa, maji ni uzima, umeme ni maendeleo. Sisi, Mungu ametujalia maji, tunayapata bila shida. Kuna sehemu ambapo ni vigumu kupata maji bila kuwa na umeme. Hii inaonyesha umuhimu wa umeme nchini ni kitu muhimu sana. Mwaka huu wa 2025 umekuwa kwa nchi hii mwaka wa mafanikio. Mwaka wa 2020 tulikuwa na megawati zisizozidi 47.5. Leo tumefikia megawati zaidi ya 118. Mwaka huu wa 2025 tumeuita mwaka wa wachapakazi. Kwa hiyo, ninawaomba wachapakazi popote mlipo nchini hapa, tuanze kufanya kazi. Asiache mtu kufanya kazi eti amekosa umeme. Umeme huu hautosambaa kwenye majumba kama mnavyoishi kwa kusambaa. Jifunzeni kuishi kwenye vijiji, mwishi pamoja, ndio itakuwa vizuri. Duga kwa mwigwati, babi hamange, niho bizogenda neza. Naendelea kusikiliza taarifa ya habari kupitia Radio Isanganiro. Wazazi katika maeneo ya Chibitoke na Rugombo mkoani Chibitoke wanafurahia mchango wa shirika la kimbizi la Jesuit GRC na UNICEF kwa kujenga na kuandaa vyumba vya madarasa kwa minajili ya watoto wao wanaosoma shule awali kupitia mradi wa kome za wige. Hata hivyo, wanaomba shule zao zipatiwe vifaa vya kufundishia, walimu wapewe mafunzo na pia kujengwe vyumba vingine vya madarasa. Hili ni ombi lililotolewa na kurugenzi ya elimu ya mkoa katika mtaa huyo. Ndayisenga Tasie, meneja wa mradi wa ujumuishaji wa GRC, anahakikisha kwamba pamoja na UNICEF wanazingatia awamu ya pili ya mradi huu na kwamba kwa awamu hii madarasa mengine yatajengwa. Isanganiro. Umezinduliwa mradi wa miaka miwili ndi uwagachiro katika mkoa wa Kayanza Jumanne hii unaolenga kupambana na ukatili wa kijinsia. Beatrice Barandereka, mratibu wa mradi katika kituo cha Siruka, amesema kuwa baadhi ya malengo ya mradi huo ni kutetea utaalamu wa matibabu bure kwa waathirika wa ukatili wa kijinsia na kuimarisha uwezo wa toa huduma za afya wanaofanya kazi katika eneo hili. Sylvain Bakabibona, mshauri wa gavana mkoa wa Kayanza anayeshughulikia masuala ya kijamii na kitamaduni, amebaini kuwa mradi huo umekuja wakati mwafaka kutokana na kwamba takwimu za ukatili wa kijinsia katika mkoa wa Kayanza zinaendelea kuongezeka. Ripoti yake Sengiyumva Patrick, ambaye ni ripota wetu katika mkoa wa Kayanza. Jumanne hii viongozi wa halmashauri za wilaya na mkoa wa Kayanza, maafisa wa sekta ya sheria pamoja na wawakilishi wa mashirika yanayotetea haki za binadamu mkoani Kayanza walihudhuria uzinduzi rasmi wa mradi ndi uwagachiro. Karirengie Krista Josiane, mkurugenzi wa shirika maarufu Arufaji linalosimamia utekelezaji wa mradi huo, alieleza kuwa mradi huo unalenga kuimarisha juhudi zilizopo katika kulinda na kuendeleza haki za wanawake. Kwa upande wake, Beatrice Barandeleka, mratibu wa mradi, alisema kuwa kwa kipindi cha miwili ya utekelezaji wa mradi huyo, mradi utatoa msaada wa upatikanaji wa huduma za uchunguzi wa afya bila malipo kwa wanawake na wasichana wanaofanyiwa ukatili wa kijinsia. Mradi huyo utawajengea pia uwezo wa huduma wa afya na kutoa mafunzo kwa wanachama wa mashirika ya kutetea haki za binadamu pamoja na wadau wa sekta ya kupambana na ukatili wa kijinsia. Sylvie Bakanimo, na mshauri wa gavana mkoani Kayanza anayehusika na masuala ya jamii, michezo na utamaduni, alikiri kuwa mradi huu umekuja kwa wakati wakati muafaka, akisema kuwa mkoa huo unaendelea kushuhudia ongezeko kubwa la matukio ya ukatili wa kijinsia. Aliongeza kuwa anatumaini sana kuwa mradi huu utasaidia kupunguza idadi ya waathirika. Takwimu zinazotolewa na idara inayohusika na maendeleo ya familia na jamii zaonyesha kuwa kati ya Januari hadi mwishoni mwa Mei mwaka huu, watu 745 wanaripotiwa kuwa walifanyiwa ukatili wa kijinsia mkoani Kayanza. Nikiripoti kutoka Kayanza, Patrick Sengiyumva kwa niaba ya Radio Isanganiro. Tukisalia mkoani Kayanza, mamlaka za utawala katika ngazi ya chini katika mkoa huyo zinatoa wito kwa wazazi, wanafunzi na majirani ambao ni waathiriwa wa mimba za utotoni shuleni kutowatia kiwewe kwa sababu ina athari mbaya kwa afya zao. Mamlaka zote hizi za utawala na wakuu wa shule wanatafuta usaidizi wa wazazi katika kutokomeza mimba shuleni. Hii ni wakati ambapo kurugenzi elimu ya mkoa wa Kayanza imetangaza kuwa kesi 35 za mimba shuleni zimeripotiwa katika mkoa huo katika robo mbili za kwanza za mwaka wa shule wa 2024 kuelekea mwaka 2025. Ni hadi hapa, mpenzi msikilizaji, sina budi ya kutamatisha taarifa hii ya habari. Shukrani zangu kwa wewe ambao umeweza kutegea sikio na wenzangu wote waliofanya jitihada zote ili taarifa hii ya habari iweze kufikia, bila kusahau fundi mitambo Eric Uimana. Langu jina ni Bali ni Ferimana. Punde matangazo yetu yanaendelea. Asante.